NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Campagnes om mensen gezonder te laten eten, die lokken vooral opstandige reacties uit. En dan met name bij mensen die toch al anti-overheid zijn. Socioloog en onderzoeker Tim van Meurs die komt daar zometeen over praten in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Sit van der Linden. De omstreden spreidingswet krijgt toch een meerderheid in de Tweede Kamer. De wet moet ertoe leiden dat asielzoekers beter verdeeld worden over het land. Een voorstel van de SP om ook de rijkdom van een gemeente te laten meespelen bij de verdeling wordt gesteund door andere partijen. En de SP stemt daarom voor de wet, waardoor er een meerderheid is, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. En het is toch wel bijzonder dat die wet nu een meerderheid krijgt. Want de wet is van staatssecretaris Van den Burg, van de VVD. Zijn eigen VVD gaat tegenstemmen. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dus wel dat die wet nodig is. En dat die er moet komen. De vraag is wel of de wet ook door de Eerste Kamer komt. Het kan ook zijn dat het onderwerp wordt doorgeschoven.